chérie, et toi kanise motindo moko, motindo ngai na linga kiyo e, ngai moko na ebite chérie, na motindo yo linga kinga e, ngai moko na ebite chérie, lolendo ya yo na ngai chérie, et toi kanise motindo moko, motindo ngai na linga kiyo e, ngai moko na ebite chérie. Na motindo yo linga kinga ye, ngai moko na ebite sheri. Lolendo ya yo na ngai sheri, eko kanise motindo moko. Motindo ngai na linga kiyo e, ngai moko na ebite sheri. Na motindo yo linga kinga e, ngai moko na ebite sheri. Oh, mbalo baki e, balendi e, bango moko e. Oh, mbalo baki e, balendi e, bango moko e. Biso seko na bolingo na biso, biso seko na bisengo na biso, biso seko na bolingo na biso, biso seko na bisengo na biso. Oh, batonga kie, balendi e, bango moko e. Oh, batonga kie, balendi e, bango moko e. Eva! Benda! Batonga kie, balembie, bango moko e. Oh, batonga kie, balembie.